Zdyscyplinowana, szybka, dobra w grze obronnej. Była jednym z najbardziej regularnie grających zespołów na mundialu. Takie komentarze można było usłyszeć w sąsiedniej Belgii. W samej Holandii ocena gry była równie wysoka. Pomarańczowi z brązem godnie żegnają się z mundialem, brzmiał komentarz zamieszczony w dzienniku The Telegraph. Holendrzy wracają do kraju z podniesioną głową, można przeczytać na portalach internetowych. Jednak pomarańczowi jechali do Brazylii po Puchar Świata. Takie były oczekiwania w kraju. Takie też było nastawienie samych piłkarzy i większość z nich nazywała mecz o trzecie miejsce bezsensownym. Miło było patrzeć, że Holandia jednak poważnie potraktowała finał pocieszenia, napisał komentator dziennika Volkskrant. Beata Płomecka, Polskie Radio, Bruksela. Podtopione domy, ulice zamienione w potoki, wielogodzinne wypompowywanie wody w powiecie jasielskim na Podkarpaciu. Tam po ulewnych deszczach rzeki przekroczyły stan alarmowy, a w Jaśle władze ogłosiły alarm powodziowy. Problemem są tutaj także wody gruntowe i przepełnione studzienki, mówi Wacław Pasterczyk z Komendy Powiatowej Straży Pożarnej. Instalacja burzowa po prostu nie jest w stanie odprowadzić tej wody, która gromadzi się między innymi tuż koło Huty Szkła w Jaśle i ta sytuacja powtarza się praktycznie przy każdych większych opadach deszczu. Spośród około 40 podtopionych domów w powiecie jasielskim 15 stoi w wodzie w miejscowości Osobnica. Mieszkańcy mówią, że Bednarka, która na co dzień jest spokojną rzeczką po ulewnych deszczach, zamienia się w potężne rozlewisko. Nikt się spodziewał, że będzie taka woda i że zaleje. No ja na tyle lat, co mieszkam, tu już ponad 30 lat, pierwszy raz mam zalane piwnice. Ale strażacy mieli mnóstwo pracy nie tylko w Osobnicy i Jaśle. Kolejne miejsca, gdzie było najgorzej, to gmina Tarnowie, gdzie mieliśmy 6 interwencji, podtopione budynki. Na terenie gminy Kołaczyce 3 budynki. Sytuacja na podkarpackich rzekach stabilizuje się. W nocy rzeki przestały się podnosić, przestało także padać. Zawdzięczamy mu m.in. silnik elektryczny, radio, baterię słoneczną i świetlówkę. W Centrum Nauki Kopernik w Warszawie trwają Dni Tesli. Z okazji 158. rocznicy urodzin naukowca na gości czekają warsztaty i eksperymenty przybliżające jego wynalazki. Najbardziej mi się podoba to, że tutaj jestem i składam różne rzeczy. Zdecydowanie chyba najprzyjemniejsze są warsztaty. Mi się najbardziej podobało, że można złożyć własny dysk. Jesteśmy Skała Naukowego Faza, działającego na Wydziale Elektrycznym Politechniki Warszawskiej. To jest nasza małomocowa grająca Tesla. To, co było słychać, to akurat wprowadziliśmy sygnał audio z typowego odtwarzacza MP3. Nikola Tesla był inżynierem i wynalazcą serbskiego pochodzenia. Z uczestnikami zabaw i warsztatów Centrum Nauki Kopernik rozmawiał Karol Tokarczyk. To był Serwis Trójki. Rano miejscami możliwe jeszcze mgły, dziś nieco więcej pogodnego nieba, ale pojawią się także chmury, miejscami opady deszczu, a nawet burze. Od 20 do maksymalnie 26 stopni. Trójka. Program trzeci. Zapraszamy do reklamy. Panie doktorze, mam problem. Co się stało? Nie wiem, czy mogę ją zostawić. Żonę? Nie, firmę. Firmę? Musi pan ją zabrać ze sobą. Wystarczy przenieść numer do Orange dla firm. Zyska pan smartfon za 0 zł na start oraz tablet także za 0 zł na start w ofercie Business Everywhere. Dzięki usłudze wspólnie i internetowi na obu tych urządzeniach będzie pan mógł spokojnie czuwać nad swoją firmą nawet na wakacjach. Aha. Biznes zmienia się z Orange. Zapraszamy na oryginalną włoską ucztę w Lidlu. Na początek delikatna i aromatyczna szynka prosciutto crudo. Tylko 3,77 za 80 gramów. 3,77! A potem prawdziwy włoski przebój. Makarony nadziewane, tortelloni, zacchettini lub capelletti. Jedynie 3,77 za 250 gramów. 3,77! A na deser aksamitny ser mascarpone. Doskonały do włoskich słodkości i past. 7,77 za 500 gramów. 7,77! Już od jutra oryginalny włoski tydzień w Lidlu. Co tydzień coś nowego. Hotel Las blisko Szklarskiej Poręby. Wyjątkowe miejsce w Karkonoszach. Profesjonalnie zorganizowane konferencje i szkolenia oraz imprezy okolicznościowe. A dla rodzin całoroczny wypoczynek w pięknej okolicy. Spędzą państwo u nas niezapomniane chwile. hotel-las.pl. Proszę państwa, przeceny w Media Expert. Coraz bliżej wielkiego finału. Wielki finał przecen w Media Expert. Ostatnie dni, taniej nawet do 50%. Media Expert, włączamy niskie ceny w sklepach i na mediaexpert.pl.

Druga godzina zagadkowej niedzieli tak właśnie się rozpoczęła. Druga godzina zagadkowej niedzieli rozpoczyna się z gościem. Jest z nami, czyli z Adamem Kocębą i ze mną w studiu, nasz gość, pani Agnieszka Szostakiewicz. Dzień dobry. Dzień dobry. Pani Agnieszka jest edukatorem z Fundacji Art Transfer i porozmawiamy o sztuce. Tak sobie wymyśliłam, myśląc o dzisiejszej audycji, o dzisiejszej rozmowie, postawiłam taką tezę, to poważnie zabrzmi, że wakacje to najlepszy czas dla sztuki. Adaś, proszę, poprzyj tę tezę albo ją obal. I taka jest teza. Wakacje to najlepszy czas dla sztuki. Ja myślę, że tak, bo wtedy jest dużo wolnego czasu. Możemy malować swoje dzieła, pewnie z klocków budować też różne budowle, robić różne ze swoich maskotek, różne przedstawienia. Też, nie wiem, na przykład w wakacje mogą też postawać takie różne szalone budynki, takie już w Polsce ładnie wyglądające, i to jest sztuka właśnie. Ja myślę, że w wakacje to jest najlepszy czas. Mhm. No ja bym chciała, żeby każdy czas był dobry na sztukę. Nie tylko wakacje, ale rozumiem chyba, że chodzi o to, że po prostu w wakacje mamy czas, prawda? I rzeczywiście na sztukę potrzebujemy tego czasu, potrzebujemy móc przyjrzeć się obrazom, móc przyjrzeć się właśnie tej sztuce i poświęcić temu trochę swojej energii. A szkoda, że właśnie może przez szkołę czy przez pracę jest tak mało tej energii w ciągu roku. No może to trochę takie wytłumaczenie, ale skupmy się na wakacjach, że mamy dużo wolnego czasu i że to jest dobry czas dla obcowania ze sztuką. Dlaczego czas jest potrzebny do sztuki? Żeby zdążyć coś wytworzyć, mieć czas, żeby pomyśleć. No dobrze, a takie słowo, o właśnie, mieć czas, żeby sobie pomyśleć. Takie słowo skupienie. Jakoś ci się ze sztuką kojarzy, z odbiorem albo z tworzeniem? No bo trzeba się skupić, żeby coś zrobić. Chociaż czasami powstają na przykład taka sztuka powstaje, gdzie w ogóle nie trzeba się skupić, nie trzeba myśleć, tylko... Och, to ciekawe, opowiedz nam o tym. Na przykład nie trzeba się skupić, jak jest taka technika, na przykład chlapanie na obrazy, to nie trzeba się skupić... co mamy, gdzie trzeba co chlapnąć, tylko po prostu chlapiemy. No właśnie, to chyba byśmy dyskutowały, prawda? No tak, no rzeczywiście jest taka sztuka, gdzie nie trzeba się skupić, dlatego że właśnie na przykład surrealiści tak nawiązywali do snów, czyli właśnie chodziło o taką podświadomość, chodziło o to, żeby to było właśnie, żeby jakby działać instynktownie, a nie właśnie na skupieniu, ale myślę, że do każdej innej sztuki raczej wcześniej jakby to jest przemyślane i nawet jeżeli to jest to chlapanie farbą, czyli to action painting, to wcześniej jakby ten pomysł na to, żeby coś takiego zrobić, wymagał jakiegoś skupienia. Gdzieś tam go trzeba ze sobą nosić, tak. Myśleć. No dobrze, a czym jest sztuka? Bo tak o niej rozmawiamy. Adam mówił o jakimś chlapaniu na obrazy. Pani to nazwała action painting. Czym jest sztuka, Adam? Ufoludek, definicja, pamiętasz? Ja zawsze tak mówię. No, różne wytwory ludzi. Takie na przykład obrazy, rzeźby, przedstawienia to raczej nie wytwory, ale takie przygotowane rzeczy, żeby publiczności przedstawić coś, co nie wiem, jak to określić. No ale dobrze, powiedziałeś wytwory, no ale zawęźmy ten zbiór, wszystkie wytwory, bo ja na przykład mam przed sobą taki wytwór, którym jest scenariusz dzisiejszej audycji i ja tu pięknie wytworzyłam. Opisałam wszystko, zapisałam sobie pytania, zaznaczyłam tematy, o których chcę z tobą i z naszymi słuchaczami i z naszym gościem rozmawiać. To jest mój wytwór, czy to jest sztuka? Chyba raczej nie. Chyba raczej nie. Czym jest sztuka, pani Agnieszko? No to jest oczywiście bardzo trudne pytanie. Szczególnie, że nie ma tak naprawdę definicji sztuki. Jest tylko definicja instytucjonalna, czyli taka może najgorsza z możliwych, czyli to, co galeria czy muzeum, kuratorzy uznają za sztukę, to jest sztuka. ale rzeczywiście próbuję się stworzyć definicję sztuki, no ale zawsze coś nie pasuje, no bo trudno powiedzieć, czy to jest, no i małe, bardzo małe to jest sztuka i bardzo duże, i nowoczesne, i nienowoczesne, i trwałe, i nietrwałe, brzydkie, ładne. Więc faktycznie takiej jednej definicji obejmującej współczesną sztukę i dawną nie ma i po prostu musimy jakoś intuicyjnie określić, czym jest sztuka. Najlepiej wybrać się do galerii albo do muzeum i wtedy można ze sztuką poobcować. A kim jest artysta? Do ciebie, Adam, kieruję wszystkie moje pytania. Artysta to jest ktoś, kto na... wytwarza sztukę, wytwarza te wytwory. Maluje obrazy na przykład. Mhm. To jest artysta malarski albo jak rzeźbi różne figury. No dobrze, takie. Jak sobie takiego artystę wyobrażasz? No, cały dom zagradzony obrazami, wszędzie porozwalane farby. Nie da się tam znaleźć w ogóle porządku, nigdzie nie ma i ciągle się... wszędzie tam jest coś porozlewane. A jak ten artysta wygląda, jak się zachowuje? Jest bardzo nerwowy. Taki trochę szalony? Tak. A jak wygląda? Ubiera się w jakieś dziwne rzeczy. No śmiało, śmiało. No, tak mi się właśnie kojarzy artysta taki, jak na pierwszy raz, pewnie niektórzy artyści tacy nie są, ale tak mi się kojarzy artysta. No pewnie niektórzy tacy nie są, pani Agnieszko, jak to jest artystą? No bardzo mi się podoba ta wizja, jest naprawdę bardzo malownicza. I myślę, że rzeczywiście taki obraz artysty właśnie wszyscy jakoś mamy w sobie, ale rzeczywiście no, różna jest sztuka, którą artyści wytwarzają. Nie każda wymaga tych farb i tego chlapania się i bycia trochę szalonym, chociaż może każdy jest trochę szalony, nawet mniej lub bardziej. Ale faktycznie już na przykład za czasów renesansu Michał Anioł śmiał się właśnie z Leonardo da Vinci'ego, że malarz, no to się musi pochlapać farbami, a tutaj rzeźbiarz na przykład jest taki właśnie, nie, odwrotnie, rzeźbiarz właśnie musi się tak pobrudzić, a malarz właśnie jest kimś takim, kto może się ubrać ładnie, elegancko i w sztaludze może sobie malować ten obraz, wyglądać bardzo dobrze. Więc faktycznie ten nasz wizerunek, że artysta jest już taki pochlapany, też jest jakąś taką wizją, mniej prawdą, ale bardzo, bardzo taką kuszącą, prawda? Piękną i romantyczną. O artystach mniej lub bardziej pochlapanych farbą będziemy jeszcze rozmawiać. A teraz pytanie do naszych słuchaczy 22 i 7 trójek. Jakie znacie dziedziny sztuki? Jeden druh w zastępie gra na okarynie, drugi w całym chówcu z gry na flecie słynie. Taki talent chłopak ma, że na flecie pięknie gra. Taki talent ma. Trzeci dmucha w trąbkę, co ma w płucach siły. Puchną mu policzki, wzdymają się żyły. Taki talent chłopak ma, że na trąbce pięknie gra. Taki talent ma. Czwarty ma klarnecik, piąty wiolonczele. Szósty swój kontrabas przynosi w niedzielę. Taki talent chłopak ma, że na basie pięknie gra. Taki talent ma. Sponsorem nagród jest wydawca gier planszowych Duszki Eagle. Dodzwoniła się do nas Zuzia. Dzień dobry. Dzień dobry. Zuziu, jakie znasz dziedziny sztuki? Malarstwo. Można też szkicować. Mhm. Niektórzy nawet po prostu rysują kredkami. Tak. A inni mogą zrobić taki stojący obrazek. Taki, że na przykład z różnych rzeczy, kartoników. Taki trochę, taki trochę wypukły, prawda? Nie, taki 3D. No tak. To taki trochę wypukły. A dobrze, a jakbym cię zapytała o inne dziedziny sztuki, nie tylko sztuki plastycznej. Co jeszcze jest sztuką? No nie wiem, napisać jakąś pracę. Książkę, literatura, dobrze. No tak. Co jeszcze? Śmiało, ja ci będę podpowiadać. Słuchamy tego i jest nam miło i możemy tupać nóżką delikatnie, jak jest to coś, czego słuchamy z miłym rytmem. Zuziu, o jaką dziedzinę sztuki pytam? Teraz o taką niemalarską. Niemalarską zupełnie, o muzykę. No dobrze, teatr chyba jest też sztuką. Film może być sztuką. No dobrze, ale pięknie nam zaczęłaś i pięknie opowiedziałaś o sztukach plastycznych, bo o tym dzisiaj rozmawiamy. Pozdrawiamy cię serdecznie ze studia Zagadkowej Niedzieli. A ty coś tworzysz? Jakieś wytwory, tak jak tu Adam powiedział? Tworzysz coś? Jest tak. Bardzo, bardzo, bardzo lubię rysować, malować, wszystkie takie rzeczy. To pięknie. Wspaniale. To rysuj, maluj i rób wszystkie takie rzeczy jak najwięcej, bo to o to chodzi. Jeżeli coś nam sprawia przyjemność, to trzeba to po prostu robić, a nie wiadomo, co z tego wyjdzie w przyszłości. Pozdrawiamy cię serdecznie ze studia Zagadkowej Niedzieli. Do usłyszenia. Zuzia rysuje, maluje, bardzo lubi to robić. To się chwali. Wiemy już mniej więcej, bo definicję trudno ustalić, czym jest sztuka. No ale sztuka współczesna to taki trudny temat. Czym jest sztuka współczesna? Adam, podejrzewasz? No to taka sztuka, która jest dzisiaj, bo taka sztuka na przykład kiedyś była jest trochę inna niż dzisiaj. Czy są nowe sposoby na taką sztukę? No, nowe techniki, tak? No dobrze, powiedziałeś coś, co jest dzisiaj, to jest sztuką współczesną, a coś, co było stworzone na przykład 60 lat temu, to jest też sztuka współczesna? Ojej, to było trudne pytanie. Musi nam to pani Agnieszka uporządkować. No właśnie, bo rzeczywiście, jeśli mówimy o sztuce współczesnej, to właściwie mówimy o sztuce, która zaczęła się na początku XX wieku, czyli już ma ponad 100 lat. Dlatego te techniki, które jakby powstały i często właśnie do tej pory wydają się jakieś takie dziwne i jakieś takie nowe, tak naprawdę często są w wieku takich naszych pradziadków, więc rzeczywiście nie są aż takie nowe, jakby się, jak to się odbiera zazwyczaj. Czym jest sztuka współczesna? Sztuka współczesna to jest taka duża zmiana w stosunku do tego, jaka była sztuka wcześniej. Dlatego, że wcześniej jakby sztuka powstawała na zamówienie i miała określone cele. A tutaj artyści właśnie stwierdzili, że spróbują jakby przełamać to, czym sztuka wcześniej była. I tak jak często właśnie przełamanie jest odwrotną stroną tego samego medalu, czyli mieści się jakby w tym samym, dlatego właśnie mówimy, że to jest sztuka. Używa nowych materiałów, dlatego że czasy się zmieniają i mamy różne możliwości, mamy inne materiały niż były wcześniej i jakby porusza problemy, które są bardziej aktualne w tej chwili, tak? Nie ubieramy się już tak, jak się ubierano 200 lat temu, to już nie jest aż takie ważne. Za to właśnie ważniejsze jest pytanie o sens życia, o śmierć. Oczywiście te pytania też występowały wcześniej, ale jakby sztuka współczesna stara się nadążyć za problemami współczesnego odbiorcy. Więc mamy te nowe materiały, mamy te nowe tematy i właśnie mamy też taką chęć stworzenia czegoś innego niż było wcześniej. coś, czego jeszcze nigdy, nikt nie stworzył. No dobrze, żeby trochę przejść do konkretów. Pierwszym konkretem, do którego zachęcam, to Muzeum Sztuki Nowoczesnej. Tam można albo Centrum Sztuki Współczesnej tu po sąsiedzku u nas na górze, albo wszelkie muzea i galerie. Albo Zachęta. Zachęta. Wszelkie muzea i galerie sztuki współczesnej, które są w całej Polsce. Na pewno gdzieś, gdzie mieszkacie, jest takie miejsce niedaleko, a może trochę trzeba podjechać dalej, ale w wakacje właśnie jest na to czas. To wszystko potwierdza moją tezę, że wakacje są dobrym czasem dla sztuki i trzeba tam pójść i zobaczyć, i pooglądać. A co można zobaczyć w takim miejscu, w takiej galerii albo Muzeum Sztuki Współczesnej? No na przykład takie obrazy, które namalowane są metodą action painting. O tym już trochę mówiliśmy. Adaś wywołał tę metodę. Przypomnij, na czym to polega? Chlapanie farbami, byle jak tak na obraz. To chyba się dzieciom bardzo spodoba. No, myślę, że dzieci uprawiają action painting. Tak, nie tylko na obrazy. Na obrazach nie tylko farbami. Myślę, że action painting jest jedzeniem i różnymi takimi rzeczami. No właśnie, co to jest dokładnie? Proszę opowiedzieć, jak taki artysta współczesny tworzy taki obraz. No to jest właśnie postawienie nacisku na trochę coś innego, czyli właśnie nie na ten efekt, tylko na samodziałanie, czyli właśnie sam ten proces, gdzie bierzemy to płótno i bierzemy jakieś kubły farb albo tuby farb i wyciskamy czy chlapiemy właśnie bezpośrednio na obraz, nie dotykając płótna pędzlem. No to właśnie mamy action painting, możemy jeszcze rozlewać, lać farby na płótnie i ruszać tym płótnem i w ten sposób właśnie tworzyć również różne wzory. To jest rzeczywiście samo oglądanie, jak to powstaje, jest rzeczywiście bardzo ciekawe, bo wymaga bardzo dużej energii. Myślę, że wszystkie dzieci świetnie to rozumieją, ile jest zabawy w tworzeniu takiej sztuki. To ja teraz tylko ostrzegę, jeżeli słuchacie nas, nasi drodzy mali słuchacze, i dopadła was niepohamowana chęć namalowania jakiegoś obrazu metodą action painting, chcecie być artystą współczesnym, to ja zachęcam. Oczywiście, natomiast proszę najpierw powiedzieć o tym rodzicom. Oni może jakoś zabezpieczą pomieszczenie, was zabezpieczą. Także nie róbcie tego po kryjomu, chwalcie się, bo tak jak powiedziała pani Agnieszka, w tym sposobie malowania ważny jest sam akt malowania, czyli to, co się dzieje, więc może warto zaprosić widownię i pokazać, jak na ten obraz się chlapie. No dobrze, to też będzie obraz, który będzie można zaliczyć do dzieł sztuki współczesnej. Tak. A Adam jeszcze mówił o malowaniu na ciele, tak, Adaś? Tak, coś takiego słyszałem, że nie wiem, jedna osoba czy maluje się po ciele, albo druga, albo jedna drugiej. No to pani kosmetyczka, pani wizażystka, makijażystka maluje po ciele, kolorki na policzkach, nie, usta. Jakieś obrazki, coś takiego, nie wiem, słyszałem o czymś takim. Pani Agnieszko? Mhm. No to są dwie metody, bo to, o czym mówisz, to jest rzeczywiście body art w tym sensie, że możemy malować na swoim ciele jakieś wzory, ale też artyści uprawiali body art podobnie, myślę, jak dzieci, czyli właśnie malowali na przykład swoje dłonie i odbijali, albo malowali swoje ciało i odbijali je. Odbijali je bezpośrednio na kartce papieru lub płótnie. Czyli to jest znowu taka technika, która myślę, że każde dziecko tak naprawdę kiedyś uprawiało body art. Bo uwielbiamy przecież porzucić narzędzie, jakim jest pędzel, i po prostu użyć naszego ciała jako narzędzia. Mm-hmm, dłoni odbijając je, albo na przykład można sobie pomalować stopy. Oczywiście. I potuptać po kartce papieru i zrobić na przykład jakiś taki kwiat przedziwny. Adam, masz jakieś pomysły na namalowanie czegoś na przykład nosem? Co? Uchem? Adam się zaśmiał. Chyba uważa, że nie do końca jestem poważna. No dobrze. Nie, no, a to tak śmiesznie będzie wyglądało, posmarować sobie ucho. Albo nos, co? No dobrze, to pytanie teraz do naszych słuchaczy. 22 i 7 3, ten numer telefonu będzie potrzebny. Co to jest street art? Dodzwoniła się do nas Miriam. Dzień dobry, moja droga. Dzień dobry. Co to jest street art? Street art to jest, że niektórzy ludzie ozdabiają na przykład mury koło różnych osiedli i domów takimi obrazami różnymi albo napisami. Mm-hmm. A co przedstawiają te obrazy i napisy? Różne na przykład rzeczy, takie niemądre, na przykład czyjąś karykaturę albo jakieś napisy, które właśnie są. Ja na przykład kiedyś widziałam u mnie w mieście, że jak są właśnie mistrzostwa piłki nożnej, to ludzie pisali swoje ulubione drużyny. I myślisz, że to jest street art? Tak, to jest malowanie na ulicy i właśnie na murach koło ulicy. Mm-hmm. Bardzo ci dziękuję, Miriam. Ja myślę, że my musimy tu trochę uporządkować, ale tak, kierunek jest dobry, jak najbardziej. Graffiti, to jest to, o czym mówiłaś, to jest street art na pewno. Pozdrawiamy cię, wyślemy do ciebie nagrody. Mam nadzieję, że spodobają ci się. Dziękuję, do usłyszenia. Do usłyszenia. Jak to jest z tym street artem? Adam, może ty coś podpowiesz? No bo chwileczkę, wielki napis klubu swojego piłkarskiego ulubiony, chociaż jak on jest tak pięknie, artystycznie zrobiony, to czemu nie? Jak to jest z tym street artem? No ja myślę, że właśnie to są takie rysunki na murach, na takie... Na murach są rysunki ale takie bazgroły, rzeczy. Taki napis, nie. To też street art? Nie. Raczej nie. Chyba, że jest tak rysunek w środku, napis, no to się liczy chyba jako jeden taki obrazek, jak sztuka. Co się liczy, a co nie liczy w street arcie, pani Agnieszko? To jest oczywiście problem, dlatego że street art rzeczywiście powstał jako coś, co to, co nazywamy wandalizmem, prawda? Czyli nie ma pozwolenia na to, żeby ktoś namalował, napisał coś na ścianie, ale mimo wszystko artyści street artowcy to robią. I teraz doszliśmy do takiego momentu, gdzie taki znany street artowiec Banksy, pomimo, że robi coś nielegalnie, tworzy swój rysunek na ścianie, no to po ciemku, po cichu, ukrywa swoją tożsamość, tak. Swoją twarz za kapturem i tak dalej, to ten, to co stworzył właśnie, nie jest zamalowane, nie jest traktowane właśnie jako wandalizm, tylko jest wykuwane z tej ściany i sprzedawane za bardzo duże pieniądze. W galeriach. Więc faktycznie tutaj to wychodzimy od sztuki, która jest jakby czymś, co wcześniej byśmy może uznali za wandalizm, ale rzeczywiście jakość artystyczna, to, że to jest ciekawe, że to jest fajne, że to się podoba, że to porusza jakieś problemy, to sprawia, że właśnie to już nie jest ten czysty wandalizm, tylko to jest coś, co już właśnie ludzie nawet chcą, podoba im się. To, że Banksy namaluje coś na jakiejś kamienicy, no to jest jakby prezent dla tych mieszkańców, którzy cieszą się właśnie z tego powodu, niż właśnie jest to coś, co jest odbierane jako brzydkie. Więc faktycznie to jest ciekawa sztuka i taka właśnie na pograniczu, no bo to, co jest tymi napisami, właśnie szczególnie napisami obrażającymi ludzi, czy jakąś inną drużynę sportową, no to absolutnie nie jest street art. To jest jakby... To jest wandalizm. To jest po prostu wandalizm. Nazwijmy rzecz po imieniu. Ale jeśli jest za tym próba stworzenia czegoś ciekawego, co może nam się podobać, co właśnie idziemy ulicą i nie wiem, jest namalowany miś i jest nam bardzo miło z tego powodu, że on tam jest, podoba nam się to, no to w tym momencie już właśnie możemy mówić o street arcie. Street art też stara się poruszać różne problemy, więc też potrafi w naszym zabieganym świecie uświadomić nam, że powinniśmy się na przykład zastanowić nad czymś. Mhm. Myślę, że taka rada dla początkujących street artowców, jeżeli komuś z was przyjdzie do głowy zostać właśnie takim takim artystą, to zanim zostaniecie znanym i uznanym artystą, że wasze rysunki i obrazki będą wykuwane ze ściany, to ja myślę, że kiedyś zobaczycie jakąś ścianę, która was zainspiruje i poczujecie nieodpartą chęć na malowanie coś na niej, no to warto zapytać się dorosłego, no bo między artystą a jednak wami jest trochę różnica. No ja tylko dodam, że faktycznie w tej chwili często street artowcy dostają pozwolenie na to, żeby tak, namalować właśnie swoją pracę. I wtedy spokojnie można sobie malować, można na to poświęcić dużo czasu. Także zawsze warto zapytać. No dobrze, sztuka współczesna to ogromnie szeroki temat. My mogłybyśmy jeszcze tak rozmawiać, przepraszam Adam, moglibyśmy tak rozmawiać i rozmawiać, jeszcze instalacja, happening, sztuka wideo, to też jest bardzo ciekawa dziedzina sztuki współczesnej, ale przykro mi, nie mamy niestety na to czasu, ale kto jest głodny sztuki współczesnej, może udać się na warsztaty, które pani prowadzi. Tak, serdecznie zapraszam. To są warsztaty w Warszawie, Muzeum Sztuki Nowoczesnej, ale na pewno jak się dobrze poszuka, to gdzieś jeszcze tego typu warsztaty, szczególnie w wakacje, są organizowane na stronie Muzeum Sztuki Nowoczesnej. Tak, wszystko się zgadza. Naszym gościem była pani Agnieszka Szostakiewicz z Fundacji Art Transfer. Uszczknęłyśmy trochę tej wiedzy o sztuce współczesnej. Bardzo dziękuję. Bardzo dziękuję. Gdzie ja mam? Lato i wszelkie wyjazdy wakacyjne to doskonały czas na oglądanie rozgwieżdżonego nieba. Po pierwsze dlatego, że nie musimy wcześniej wstawać do szkoły i można się położyć trochę później spać. No a po drugie to właśnie na naszych wyjazdach poza dużymi miastami, gdzie nawet nocą jest widno, można oglądać gwiazdy najlepiej, bo niedaleko lasu albo gdzieś na wsi, no już nie mówiąc nic o nadmorskiej plaży, no wtedy gwiazdy wyglądają najpełniej i najpiękniej. Szkiełko i oko. Zastanowiło nas, czy powstają jeszcze jakieś nowe gwiazdy. I to właśnie pytanie zadaliśmy panu Kamilowi Złoczewskiemu z Centrum Nauki Kopernik. Cały czas w naszej galaktyce, w Drodze Mlecznej, rodzą się one około 1, 2, 3 na rok. Trudno podać dokładnie, ale kilka gwiazd na rok się rodzi. Rodzą się one w takich najzimniejszych miejscach we wszechświecie. Są to obłoki gazu i pyłu, bo gwiazdy to są wielkie kule gazowe. Te obłoki składają się prawie w całości z gazu. Jest tam niewielka domieszka, czy też można powiedzieć szczypta pyłu gwiazdowego. Pod wpływem jakichś zewnętrznych czynników, jakiegoś bodźca z zewnątrz, popchnięcia przez jakąś inną gwiazdę lub falę uderzeniową spowodowaną przez wybuch supernowej, taki obok bardzo zimnego, najzimniejszego, jaki można sobie wyobrazić fizycznie gazu, jest to wodór. Zapada się ten gaz i on gęstnieje, gęstnieje, robi się coraz gęstszy. Ponieważ jest tam pył, to tego nie widać. I pod takim ciemnym welonem zaczyna się rodzić gwiazda. My tego nie widzimy, astronomowie są w stanie przez ten pył przejrzeć, patrząc w podczerwieni. No i ta gwiazda tam gęstnieje, gęstnieje, gęstnieje. Po pewnym czasie gwiazda się, w cudzysłowie, zapala. Otóż światło, które powstaje w centrum gwiazdy, wypycha wszystko na zewnątrz, natomiast masa próbuje wszystko ścisnąć. Jest to taka walka światła z grawitacją. No i dopóki ta walka i ta równowaga jest ustalona, to gwiazda świeci i potrafi świecić miliony, a nawet miliardy lat. Pytanie do naszych słuchaczy brzmi, ile mniej więcej powstaje nowych gwiazd rocznie? To pytanie do uważnych słuchaczy, bo o tym pan Kamil Złoczewski mówił. 22,7 trójek. Co poczniemy z tygryskiem, gdy nam jeść nic nie będzie? Nie smakuje mu miodek, nie smakują żołędzie i powiada, że nie chce na śniadanie jeść ostu. Jeszcze mały tygrysek schudnie nam z tego postu, gardzi miodem szalony, zje żołędzie i pluje i na ocet się krzywi i powiada, że kłuje. Co poczniemy z tygryskiem, gdy nam jeść nic nie będzie? Nie smakuje mu miodek, nie smakują żołędzie i powiada, że nie chce na śniadanie jeść postu. Jeszcze mały tygrysek schudnie nam z tego postu, gardzi miodem szalony, zje żołędzie i pluje i na oset się krzywi i powiada, że kłuje. Co poczniemy z tygryskiem, gdy nam jeść nic nie będzie? Nie smakuje mu miodek, nie smakują żołędzie i powiada, że nie chce na śniadanie jeść ostu. Jeszcze mały tygrysek schudnie nam z tego postu. Czekamy na prawidłową odpowiedź. Powtarzam pytanie. Ile rocznie powstaje nowych gwiazd? I na to pytanie odpowiedź zna Adaś. Dzień dobry, mój drogi. Hmm? Dzień dobry. Halo, halo. Dzień dobry. Od dwóch gwiazd do trzech. Dobrze, Adasiu, poproszę rodziców, żeby poprosić rodziców, albo ja poproszę też przez radio. Proszę przyciszyć radio, łatwiej będzie i Adamowi, i nam, bo ja chciałam jeszcze z Adamem zamienić parę słów. Powiedz, mój drogi, czy ty lubisz oglądać gwiazdy? Tak. Mhm. A gdzie i jak robić to najlepiej? Masz jakieś sposoby? Tak serio, jedynie czasami wychodzę na dwór i patrzę. Mhm. A przez okno można oglądać gwiazdy, wyglądając nocą? No trochę. Mhm. Lepiej jednak wyjść na powietrze albo stanąć na balkonie. Mhm. Mhm. Pozdrawiamy cię ze studia Zagadkowej Niedzieli. Życzymy miłego oglądania gwiazd, jeśli tylko na to masz ochotę, i wyślemy do ciebie nagrody. Mam nadzieję, że ci się spodobają. Do usłyszenia, Adasiu. Do widzenia. Gratulujemy uważnego słuchania. No i to jeżeli chodzi o fizykę, wszystko w dzisiejszej audycji. Teraz Adam Kocęba zachęci nas do czytania. Z najniższej półki. Bo wyżej nie sięgam. Co ostatnio przeczytałeś? Przeczytałam ostatnio książkę, która się nazywa Babcia Rabuś, i chciałbym o niej opowiedzieć. Czy na pewno znacie swoją babcię? Skąd wiecie, czy na przykład nie była kiedyś najbardziej poszukiwanym rabusiem? Właśnie o tym dowiaduje się 11-letni Benny. Jest bardzo zdziwiony tajemnicą swojej babci. Zwykle widywał ją tylko w piątkowe wieczory, choć i takich nie cierpił. Wcześniej uważał, że jego babcia jest nudna. Nic u niej nie robił. Jadł tylko specjały babci z obrzydliwą kapustą. Lecz gdy babcia podzieliła się z nim wszystkimi informacjami, ta dwójka planuje niesamowitą kradzież, o której rodzice chłopca nic nie wiedzą. Jak zakończy się historia, przeczytajcie sami. Tą pełną humoru książkę napisał pan David Williams, a zilustrował ją pan Tony Ross. Książka została wydana przez dom wydawniczy Mała Kurka. To świetna propozycja na wakacje dla dzieci. Te ilustracje, bo ja tu przeglądam tę książkę, o której opowiadasz. Ilustracje są bardzo zabawne. Uśmiałeś się kilka razy, czytając tę książkę. Tak, tak do rozpuku, ha, ha, ha, rechotałeś, tak? Tak. A, no to myślę, że bardzo dobra rekomendacja, wakacyjna książka. Przypomnij jeszcze raz tytuł i autora. Babcia Rabuś, David Williams. Bardzo dziękuję. Adam Kocęba polecał. Crazy idea. No dobiegł końca już czas w dzisiejszej zagadkowej niedzieli. Mnie jest trochę smutno, a tobie? Mi też. Chciałabym, żeby była następna zagadkowa niedziela. No, zagadkowa niedziela następna będzie na pewno. Zapraszamy serdecznie do słuchania. Iwanka Kunewa, Adam Kocęba. Tak, kiwnął głową, wszystko się zgadza. Katarzyna Pruchnicka, dziękujemy za wspólne 2 godziny. Życzymy miłej niedzieli i mówimy do usłyszenia. Do widzenia. Przetrok cały na równiku, je, je, je, je. Jest gorąco jak w piecyku, je, je, je, je. Nie ma zimy, co za klimat, opalenina, murzyna, je, je, je, je, je, je, je, je. Wszyscy piszczą, a spragnienia, je, je, je, je. Kropli wody ani cienia, je. W rzekach pusto, w gardle sucho, ledwie zipie, serce mucha, je, je, je, je, je, je. A mi się marzą Afryka i Kongo, pełne chłodu i pełne przeciągu. Kios kolorowy, je, yeah. Z orężadą, z wodą cudową, je, yeah. Bananowy kiosk, a w nim goście, wow, wow, wow. Stada zebr, boa, wąż, osorożce, wow, wow, wow, yeah, yeah. Antylopy, kudu z Angoli, je, yeah. Każdy tu pije łyk Coca-Coli, je, yeah. W ciągu dnia lodów je porcji parę. Zapraszamy do reklamy. Nie licz na sąsiada. Zamów NC Plus i oglądaj wszystkie mecze T-Mobile Ekstraklasy tylko w kanałach sportowych NC Plus. Nie czekaj. Nowy sezon startuje już za 5 dni. Sprawdź na ncplus.pl. NC Plus. Zobacz więcej. Żegnamy reklamy. Tu program trzeci Polskiego Radia, niedziela 13 lipca, jest 9. Radosław Mróz zaprasza na serwis Trójki. Argentyna kontra Niemcy, dziś finał mundialu i mecz o złoty puchar. Jedna osoba ranna w eksplozji gazu w Gdańsku, trzeba było ewakuować mieszkańców kamienicy. Niebieskie flagi powiewają na kołobrzeskich plażach. Patrząc na tą flagę, to pierwsza reakcja, że wszyscy, którzy przebywają na plaży, mogą czuć się bezpiecznie. I to zarówno w wodzie, jak i na brzegu, bo ta flaga to międzynarodowe wyróżnienie. Stawką jest złoty puchar i mistrzowski tytuł. Dziś na murawie w Rio de Janeiro finał mundialu. Argentyna zagra z Niemcami, a my teraz przenosimy się do Berlina. Nasz niemiecki korespondent opowie o nastrojach w niemieckiej drużynie przed najważniejszym meczem mundialu. Na ostatniej konferencji prasowej przed meczem z Argentyną trener Joachim Löw mówił, że spodziewa się bardzo zaciętego spotkania. Myślę, że to będzie fascynujący finał, będzie bardzo dużo walki. Jeżeli ktoś myśli, że z Argentyną będzie tak łatwo jak z Brazylią, to znaczy, że nie zajmował się argentyńską drużyną. Niemiecki trener dodawał, że Argentyny nie można sprowadzać tylko do Messiego. Ta drużyna ma także innych wyśmienitych zawodników w ofensywie. Ta drużyna nie żyje tylko z Messiego, choć oczywiście to piłkarz, który w każdym meczu może robić rozstrzygające rzeczy. Niemcy po raz ostatni sięgnęli po tytuł piłkarskich mistrzów świata w 1990 roku. W finale mundialu we Włoszech pokonali Argentynę. Niemcy wierzą, że dziś historia się powtórzy. Wojciech Szymański, Polskie Radio, Berlin. Wcześniej Niemcy wygrywali w 54 i 74. Argentyńczycy triumfowali za to w 78 i 86 roku. W decydującym meczu mundialu obie drużyny spotykały się dwukrotnie. Argentyna wygrała w 86, Niemcy w 90. Jak będzie w 2014? Początek meczu o 21, a wczoraj poznaliśmy brązowego medalistę. Holandia pokonała Brazylię 3-0. Wybuch gazu w Gdańsku. Jedna osoba jest ranna. Do rozszczelnienia butli z gazem i do eksplozji doszło nad ranem w dwupiętrowym budynku przy ulicy Steczka. Wybuch uszkodził jedną ze ścian. Mieszkańcy kamienicy zostali ewakuowani.